Evet. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ba'd. Resullerin indiriliş maksatları arasında itaat edilmeleri de vardır. Hatta şunu da diyebiliriz ki Resullere iman ile onlara itaat etmek birbirinden ayrılmaz şeylerdir. Resule itaat et, iman ettiğini iddia eden bir kimsenin veya söyleyen bir kimsenin iman ettiğini söylediği Resule itaat etmek suretiyle bu imanını ortaya koyması lazım. İşte 64. ayet-i kerime bu önemli hususa dikkat çekiyor ve diyor ki وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ اِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللّٰهِ. Biz ne kadar bir Resul gönderdiysek mutlaka Allah'ın izniyle ona itaat edilsin diye gönderdik. Her bir Resulü Allah izniyle mutlaka ona itaat edilsin diye gönderdik. Her bir Resul ama ne kadar Resul gönderdiysek hepsine de Allah'ın izniyle itaat edilsin diye gönderdik. Onlara itaatin mahiyeti açıktır, bellidir. Verdikleri emirlerde, yasaklarda onların emir ve yasaklarına riayet etmektir itaat. Gönderiliş maksatları budur. Allah'ın izniyle müfessirler tarafından Allah'ın ilmiyle, Allah'ın tevfikiyle, Allah'ın emriyle diye açıklanmıştır. Yani onlara itaat etmek Allah'ın bir emridir. Bu emir gereği onlara itaat edilsin diye kendilerini gönderdik. İtaat edenler olur, etmeyenler olur. Ama özellikle Resullerin hayatta oldukları dönemlerde itaat imanın tam anlamıyla bir göstergesiydi. İtaatsizlik de küfrün göstergesiydi. Yani o Resul'e iman edenler onun emirlerine itaat ediyor. O Resul'e iman etmeyenler onun dediklerine itaat etmiyordu. Burada tabii karşımızda bir mesele çıkıyor. Resulullah'a karşı veya Allah Resulüne veya Resullere hayattayken diğer Resuller, diğer müminleri tarafından. Hayattayken veya vefatlarından sonra onların emirleri dışına çıkmak, onlara imanı zedeler mi? Evvela imanın mahiyetini iyi bilelim. İmanın en önemli özelliği nedir? Tasdik etmektir. Doğru kabul etmektir. Fakat bu tasdikin ifade edilmesi de o imanın bir gereğidir. Tasdikini ifade edecek. İfade etmekle birlikte bir de var gücüyle, takati ölçüsünde, imkanları ölçüsünde de ona o imanın gereği olarak itaat ettiğini ortaya koyacak. Kısmı azamıyla itaat etti. Yani iman ettiğini söyledi, kalbinden tasdik etti, diliyle ifade etti, birçok davranışıyla da ona itaat etti. ama bazı davranışlarıyla beşeriyet icabı itaat etmedi. Bu sefer o itaat etmediği durumunu tahlil etmemiz gerekiyor. Niçin itaat etmedi diye. İtaat etmeyişinin sebebi, en azından o itaat etmediği emri tasdikte, yani o itaat etmediği hususta Resul'ün doğruluğunu kabul etmediğinden mi itaat etmiyor? Haşa. Resul her konuda doğru söylüyor. Ama ben bu konuda hata ettim. Nefsime uydum, şeytanıma uydum, her neyse. Resul bu konuda da doğru söylüyor. Yanlış yapan benim. Onun doğruluğuna iman ediyorum ve böyle bir itaatsizlik yaptım. Bu itaatsizlikten dolayı da Rabbimden mağfiret dilerim denilmesi halinde ne olur? İmana bir halel gelmez. Çünkü tasdik mevcuttur. Çünkü ikrar mevcuttur. Çünkü itaat büyük ölçüde mevcuttur. Ayetin devamı da bunu ortaya koyuyor, bakınız. Çok önemli. Çünkü imanı biz bazı İslam fırkaları, ki haklıdırlar, delilleri var, şeyleri var, İmandan bir parça ameli imanın kapsamı içerisinde görürler. Fakat ameli, amel olmazsa iman olmaz demiyorlar. Amelle iman artar ve eksilir derler. Yani iman gider demezler. Bu çok önemli bir ifadedir. Fakat çoğu kimse bunu anlayamıyor. İmanın artıp eksilmesini veya eksilmesini imanın gitmesiyle eş anlamlı kabul ediyorlar. Mutlaka ve mutlaka okunanı, söyleneni çok iyi anlamamız icap ediyor. Yoksa yanlış değerlendirmeler yaparız ve doğru söylediğimizi zannederiz. Bakın işte ayet-i kerime ne diyor? وَلَوْ أَنَّهُمْ اِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ. Eğer onlar kendi nefislerine zulmettikleri zaman, nefse nasıl zulmedilir? İslam'a göre kişinin nefsine zulmetmesi günah işlemesiyle olur. Haram işlemesiyle olur. Allah'a ve Resulüne itaat etmemesiyle olur. Eğer onlar kendi nefislerine zulmettikleri vakit ce'uke, sana gelseler, festağfirullaha, ve yaptıkları zulümden dolayı, kendilerine zulmetmekten ötürü Allah'tan mağfiret dileseler, ve estağfara lehumur rasul, Resul de onlara mağfiret dilese, levecedullaha tevvaben rahime, hiç şüphesiz Allah'ı tevbeleri pek çok kabul eden ve çok merhametli bulurlar. Şayet onlar kendilerine zulmettikleri vakit sana gelip de Allah'tan mağfiret dileselerdi, Resul de onlara mağfiret isteseydi Allah'tan, şüphesiz Allah'ı tevbeleri çokça kabul eden, çokça merhametli olarak, yani tevvab ve rahim olduğunu görürlerdi. O halde Müslümanın, müminin herhangi bir sebep dolayısıyla imanı ve tasdiki baki kalmak şartıyla bir günah işlemesi halinde Allah'a ve Resulüne bir veya bazı konularda itaat etmemesi halinde hemen Allah'a dönmeyi bilmesi lazım. Çünkü dikkat edin, ayet-i kerime olayı anlatırken arada bir fasıla yokmuş gibi anlatıyor. Diyor ki estaizu billah, ve lev ennehum iz zalemu enfusehum ca'uke, eğer onlar kendi nefislerine zulmettikleri vakit hemen sana gelseler. Hemen akabinde sana gelseler ve arkasından Allah'tan mağfiret dileseler, Resul de onlara Allah'tan bağışlanma dilese, şüphesiz Allah'ı çok tevvab ve çok rahim bulurlar. Allah kafirin de tevbesini kabul eder, günahkar Müslümanın tevbesini de kabul eder. El verir ki Allah'a dönme yolunu kaybetmesin. Günah işleyen bir kimse veya günah işlemiş bir kimse, Allah'a dönüş, tövbe edip ona yöneliş yolunu yitirmemiş olsun. Ona dönsün. Ona dönsün. Günahlarının bağışlanması için mesela Hristiyansa papaza gitmesin. Yahudiyse ağlama duvarına gitmesin. Müslümansa filan yatıra, filan mezara, filan efendiye, dedeye, veliye, kaçana, göçene gitmesin. Allah'a gitsin. Allah'a dönsün. Allah'ın gösterdiği yol budur. Bakın, başka bir yol değildir. Bir başka yerde gelecek. وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ اِلَّا اللّٰهِ diyor. Günahları Allah'tan başka bağışlayan kimdir ki? Sakın ha! Efendim bunlar çok değerli varlıklardır. Biz bunlara gidiyoruz. Bunlar da şeye, Allah'a bizim yerimize söylesinler. Böyle de kimse düşünmez. E efendim bu ayet-i kerimede bakın demiyor mu ki وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ Allah Resulü onlara mağfiret dilese demiyor mu ki? Ha. Diyor. Ayet-i kerime bu. Resul'e ait olan bir şeyin Resul'den başkasına ait olacağını kim söylüyor? Onu nereden çıkartıyorlar? Bu bir. Bu iki. Resul hayattayken ondan günahları için ashab-ı kiram mağfiret dilemesini dilemişlerdi, dilerler. Şimdi biz de birbirimizden hayatta olanlar olarak benim için de Allah'a dua et. Allah'a dua et, günahlarım bağışlasın demesinde bir sakınca yok. Hatta bu sünnettir. Yaşayan müminlerin, hayatta olan müminlerin birbirlerine dua etmeleri Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığı ve tavsiye ettiği bir iştir. Bunda bir mahzur yok. Fakat bunlar bizimle Allah'ın arasında aracılardır gibi bir niyetle ölmüşlerden medet ummak veya yaşayanlardan böyle bir şey beklemek, bu niyetle istekte bulunmak maazallah imanı oldukça zedeleyen bir haldir. Müslümanın aradaki inceliği çok iyi fark etmesi ve bu gibi yanlışlıklardan kendisini koruması icap eder. ...65. ayet-i kerime yine tahkim meselesine, hükme başvurma meselesine tekrar dönüyor. Daha doğrusu konu zaten ondan uzaklaşmamış. Hep Allah'a ve Resulüne itaatten bahsediliyor. Odak konu o. Bu ayet-i kerime de çok çarpıcı bir ayet-i kerime. Allah'ın ve Resulünün hükmüne başvurmanın bu dinde ve Kur'an nazarında ne kadar hayati bir ehemmiyet, can alıcı bir nokta olduğunu ifade ediyor. Diyor ki ayet-i kerime, فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. Hayır, onların yaptıkları gibi yapılmamalı. Onların yaptıkları doğru değil manasına. Rabbine yemin olsun ki, yemin ile söylüyor Cenab-ı Allah. Rabbine yemin olsun ki, aralarında çıkan anlaşmazlıklarda seni hakem yaparak senin hükmüne başvurmadıkları, senin hükmüne başvurmadıkları, sonra senin verdiğin hükümden dolayı nefislerinde, içlerinde, kalplerinde bir sıkıntı duymaksızın o hükmüne tam anlamıyla teslim olmadıkça iman etmiş olmazlar diyor. Yemin ile Cenab-ı Allah imanın şartının şu olduğunu belirtiyor. Aralarında çıkacak olan anlaşmazlıklarda senin hükmüne başvuracaklar bir. Sen aralarında hüküm verdiğin takdirde senin verdiğin hükümden dolayı kalpleri darlanmayacak, sıkılmayacak, bu benim menfaatime uygun gelmedi, yazık oldu demeyecekler. Faydalarına da olsa, zararlarına da olsa, yani lehlerine de olsa, aleyhlerine de olsa, onu tam bir teslimiyetle kabul edecekler. Bu da üçüncüsü. Bu şartla, bu şartları yerine getirmedikleri sürece tam iman etmiş olmazlar. Yarım da iman etmiş olmazlar. Hiçbir şekilde iman olmaz. Hem Resul'ün hükmüne başvurulacak, hem de onun hükmü sıkıntı duymaksızın kalpte tam bir teslimiyetle kabul edilecek. Cenab-ı Allah hepimize böyle bir iman mertebesini nasip etsin. Gönül hoşluğuyla, onun verdiği hükmü ferah bir gönülle kabul edeceksin. Ne verirse, ne vermişse, menfaatine dokunsun veya dokunmasın. O ki Allah veriyor, o ki Resulü veriyor bu hükmü, benim başım üstündedir. İşte şeriatın kestiği parmak acımaz sözü bunu ifade ediyor. Acımaz. Nitekim acımıyordu müminlerin. Şeriatları, şeriat onların parmaklarını kestiği zaman da, canlarını aldığı zaman da. Zina etmiş ve zinadan hamile kalmış bir kadın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in huzuruna geliyor. Ya Resulallah beni temizle diyor. Ne yaptın ki seni temizleyeyim? Zinadan hamileyim. Resulullah üzerine hücum etmiyor. Onu azarlamıyor. Affedersiniz, Türkçedeki tahkir edici tabirlerle, onların benzeri küfürlerle ona sövmüyor. Ashab-ı kiramdan hiçbirisi de ona söylemiyor öyle. Beşerdir, yanılabilir. Oraya gelmiş ya. Günahını itiraf ediyor. Cezasının ne olduğunu bilerek beni temizle diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadi öldürün gitsin demiyor. Recmedin gitsin demiyor. Git, çocuğunu doğru gel diyor. Karnındaki o çocuğun hakkı var. O ceninin hukuku var. Şimdi, şu veya bu söyledi diye değil. Örnek ol, hadisenin örnekliği açısından söylüyorum. Üç çocuk sahibi olacaksınız diyenlerle alay ediyorlar. Aman ya Rabbi, insanlar ne hale gelmiş. Bu asırda üç çocuk ne demek ya? Bu asırda o zaman evlenmeyin. Cinsiyetinizi kaldırın, mahvedin, yok sayın. Bu asırda bu da olmaz o zaman. Ne demek bu asır çocuksuzluk asrı mı? Öyle bir şey var mı? Zürriyetsiz kalma asrı mı bu asır? Peygamber aleyhissalatü vesselam git çocuğunu doğur gel diyor. Aman ya. Kadın çocuğunu doğuruyor geliyor. Tevbedeki samimiyete bakın. Aradan 9 ay geçmiş. Kadın tövbesinden vazgeçmemiş. Gidip gelmeyebilirdi de. Ve bu şartlarda İslam hukuku onun arkasına takılmaz. Çünkü kişisel hakkıyla alakalı böyle bir itiraftan, ikrardan suçlunun dönme hakkını İslam hukuku geçerli sayıyor. Geliyor, ya Resulallah çocuğumu doğurdum, cezamı uygula. Git, çocuğunu emzir, kendi başına yiyeceği yemeklerle, sütün dışında yiyeceği gıda ile, besleneceği gıda ile yaşayabilecek hale kadar getir gel. Çocuğu emziriyor, getiriyor Resulullah'ı huzuruna, çocuğun elinde bir parça ekmek yiyor. Bu çocuk haşa Türkçedeki tabiriyle şudur budur veled-i zinadır diye o cemiyetten dışlanmıyor. Telef edilmiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o Allah yolunda adeta ölüme giden annesinin kalbini rahatlatırcasına. Çünkü annedir. Çocuğum ne olacak diye düşünecektir. Daha annesine ceza uygulanmadan, gidin cezayı uygulayın demeden, bu çocuğu kim himayesine alır diyor. Şu İslam'daki engin merhamete bak. Çok çarpıcı bir hadise gerçekten. Her şeyiyle. Sahabinin birisi öne geçiyor. Ya Resulallah, bu çocuğun bakımını ben üstleniyorum diyor. O çocuğun kim olduğunu bilmiyoruz. Niçin? Çünkü haşa ona şunun bunun çocuğu denilerek yaşamadı o çocuk. Müslüman cemiyetin Müslüman bir evladı olarak yaşadı. İslam'da başkasının günahıyla, annesinin babasının günahıyla çocuğu ayıplamak yoktur. Müslümansa o da bizim kardeşimizdir. Bitti. Çok enteresan, önemli bir hadise. Müslümanların bu konuda da kendilerini gözden geçirmeleri lazım. Sahabi alıyor, ben bunu büyüteceğim diyor. Çocuklarım arasında bunu büyüteceğim diyor. Ondan sonra aleyhissalatü vesselam gidin bu kadını recm edin diyor. Recm edilirken kadının bir damla kanı recm edenlerden birisinin üzerine damlıyor, sıçrıyor. Ona lanet okuyacak oluyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam dur diyor. Yavaş ol. Bazı rivayetlerde bunun Halid bin Velid radıyallahu anh olduğu söyleniyor. Yavaş ol ey Halid diyor. Allah'a yemin ederim bu kadın öyle tevbe etti ki Medine halkından günah tevbesi 70 günahkara dağıtılsa hepsine yeter. 70 günahkara tevzi edilse, paylaştırılsa hepsine yeter. Diyor ve cenaze namazını bizzat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kıldırıyor. Yok bu kadın zina etti, ben bunun namazını kıldırmam falan demiyor. Allah Resulü bizzat kendisi namazını kıldırıyor ve onun tevbesi hakkında bu açıklamayı yapıyor. Allah'a dönmek işin esası. Hiç kimse günahını büyük görerek ben hangi yüzle Rabbime döneceğim diye düşünmesin. Onun mağfireti, rahmeti senin günahından, benim günahımdan, hepimizin günahımızdan daha büyüktür. Daha fazladır. Hem biz günah işlesek ondan başka kime sığınacağız ki? Ondan kaçsak kurtulabilecek miyiz ki? O halde yine onun rahmetinin kucağına kendimizi bırakmanın yollarını arayacağız. İşte arada çıkan anlaşmazlık ne olursa olsun. Bakın bu kadının radıyallahu anha müstesna örneğinde olduğu gibi Allah Resulü'nün hükmüne başvurdu. Recmedilerek öldürüleceğini bilerek bu hükme başvurdu. İşte iman budur. İşte şeriatın kestiği parmak da acımaz, şeriatın emriyle alınan can da acımaz. İşte iman budur. Buna inanarak teslim olduğun zaman mesele bitiyor. Peygamber Efendimiz'in amcası, pardon halasının oğlu Ez-Zübeyr İbnül Avvam ile Ensar'dan bir arkadaşının bir komşu bahçeleri vardı ikisinin de. Bahçeleri komşuydu. Yukarıdan gelen su ikisinin de bahçesini suluyor. Zübeyr radıyallahu anh'ın bahçesi suya daha yakın olduğu için su önce oradan geçiyor, sonra arkadaşının bahçesine geçiyor. Anlaşmazlık oluyor sulama konusunda. Sen mi sulayacaksın, ben mi sulayacağım? Ne kadar sulayacaksın, ne kadar sulayacağım? Resulullah'a müracaat ediliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ey Zübeyr diyor, arazini sula. Ondan sonra sen suyu kapat, bahçene girmesin. Arkadaşın suyuna gitsin. Bahçesine gitsin. Ensardan olan diyor ki, gördüğüm kadarıyla halan oğlu olan Ez-Zübeyr'i biraz kolluyorsun diyor. Allah Resulü bundan dolayı kızıyor bu ifadeye. Şahsına değil, onun verdiği hükme itirazın yersiz olduğundan ötürü. O zaman ey Zübeyr diyor, su duvarların dibini, bahçe duvarlarının dibini de iyice ıslatıncaya kadar, onların dibine varıncaya kadar sula diyor. Tabi o zaman Ensar'dan olan kişi olayı anlıyor. Hadisi rivayet eden sahabi diyor ki, zannederim diyor, bu ayet bu olay ve benzerleri hakkında indi diyor. Bu ayet bu olay ve benzerleri hakkında nazil olmuştur. Yani Allah Resulü'nün hükmü hayatta olsun olmasın fark etmez. Hükmü neyse, getirdiği hüküm neyse, hiç tereddütsüz, sıkıntısız, tam bir teslimiyetle o hükme razı olarak onu kabul etmek icap eder. Burada müfessirler bir meseleyi, bir ayrıntıyı söz konusu etmişler. Derler ki, aslında hakimin kızgınken hüküm vermemesi gerekir. Resulullah kızgınken niçin hüküm verdi? Allah Resulü kızgınken de, hoşnutken de ağzından hakkın dışında bir söz çıkmaz ve çıkmamıştır. Nitekim Abdullah bin Amr İbnül As Resulullah'tan duyduklarını eve gittiği zaman kaydediyormuş, yazıyordu. Onun Resulullah'ın hadislerini yazdığı koleksiyonuna Es-Sahifetus Sadıka denilir. Hadis ilminde Sadıka sahife, yani doğru sahife. Çünkü Resulullah'ın sözleri var orada. Bazı sahabiler diyorlar ki, ey Abdullah, sen Allah Resulü'nden duyduğun her bir şeyi yazıyorsun. Oysa Allah Resulü bazen kızgın oluyor, bazen hoşnut oluyor, bazen ciddi konuşur, bazen şakalaşır. Yazmaman gerekir diyor. O da diyor ki Resulullah'a sormadan ben bu işi bırakmam diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme soruyor. Ya Resulullah, bana böyle dediler. Ne yapayım? Ey Abdullah diyor, yaz. Allah'a yemin ederim, ağzını, mübarek ağzını işaret ediyor. Bu ağızdan haktan başka bir söz çıkmaz. Bu ağızdan haktan başka bir söz çıkmaz. Kimin peşinden gittiğinizi bilin. Kime ümmet olduğumuzu bilelim. Var mı? Her halde konuştuğu zaman haktan başka bir şey konuşmayan ikinci bir insan. İkinci bir önder, ikinci bir lider yok. Öbür peygamberler de elbette ki böyleydi ama onların mirası bize intikal etmemiş. Dolayısıyla söylediklerine uyulacak tek bir kimse kalıyor. Tek kesim peygamberlerdir. Öbür peygamberlerin mirası bize intikal etmediği için tek kişi Allah Resulü kalıyor. Yalnız onun önderliği haktır. Yalnız onun peşinden gidenler hakkın arkasından giderler. Yalnız ona tabi olanlar hakka ve hakikate uyarlar. Onun dışında ki bütün önderlikler batıldır. Onun yolunda olanların önderlikleri de onun önderliğini kabul ettikleri ve arkasından gittikleri oranda makbuldür. Onun dışında merduttur. Olay budur. Dolayısıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diğer hakimler gibi değildir. O ister hoşnutken hüküm vermiş olsun, ister kızgınken vermiş olduğu hüküm vermiş olsun, verdiği hüküm her halükarda hakkı ifade eder ve ümmet için şeriattir. O şeriate teslim olmak icap eder. وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ اَنْ اِقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ اَوْ اِخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ اِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ. İtaate bir örnek. Eğer diyor biz onlara, hani Resul'ün hükmüne teslim esastır ya, ayet-i kerime bunu ifade etti. Şimdi hükmün ağır olması halinde kim ne kadar itaat eder? Böylelikle Allah Resulü'nün hükümlerinin bizim takatimiz çerçevesinde olduğu için ne kadar bir rahmetle karşı karşıya olduğumuzu anlayalım diye bir örnektir bu. Eğer biz onlara kendinizi öldürünüz yahut yurtlarınızı terk edip dışarı çıkınız diye hüküm yazacak olsaydık, bunu farz kılacak olsaydık, مَا فَعَلُهُ اِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ, bu emri onlar arasından ancak çok az kimseler yapardı. Çok az kimse dışında bu emre itaat eden olmazdı. Ama وَلَوْ اَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْب۪يتًا. Eğer onlar kendilerine verilen öğüdü gereğini yerine getirecek olsalardı, elbette ki bu onlar için daha hayırlı ve daha ileri derecede sebat verici bir hal olurdu. Onların kalplerini, imanlarını daha bir sağlamlaştırırdı. Burada Cenab-ı Allah şuna dikkat çekiyor. Bakın diyor, ben size kendinizi öldürün diye bir hüküm yazmadım. Ama yazacak da olsaydım, bu ümmet öyle bir mübarek ümmet ki bunu bile yerine getirecekler olurdu. Az dahi olsa bu emre dahi itaat edecekler olurdu. Özellikle ashab-ı kiram arasında. onların çok azı da olsa bu emri dahi yerine getirecekler bulunurdu diyor. Bu bir taraftan ümmete bir övgüdür. Diğer taraftan Allah'ın bu kadar ağır hüküm, Resulünün bu kadar ağır hüküm vermek yetkisi olmakla birlikte vermeyerek bu ümmete merhamet ettiklerinin bir ifadesidir. Dolayısıyla bu şu demektir. Verilen hükümler sizin kendinizi öldürmeniz şeklinde değildir. Yerinizi yurdunuzu terk edip gitmeniz şeklinde de değildir. Ya nedir? Kaldırabileceğiniz, üstesinden gelebileceğiniz, yerine getirebileceğiniz hükümlerdir. O halde bu hükümlere itaat edin. Allah dileseydi kendinizi öldürmenizi dahi emredebilirdi. Amr'a emretmedi. Böyle bir emir vermediği için merhameti dolayısıyla onun hükümleri de sizin yerine getirebileceğiniz takatınızın yeteceği türden hükümler olduğu için bu hükümlere itaat edin. Size verilen öğütleri yerine getirin. Eğer bunu yapacak olursanız bu sizin için daha hayırlı ve daha çok sebat verici olurdu. Ve eğer bu kendilerini öldürme ve yerlerinden yurtlarından çıkma emrini yerine getirecek olsalardı ne olurdu? Hem onlar için daha hayırlı, hem daha sebat verici olurdu, hem de bakın ne olurdu. Ve izen la ateynahum min ledunna ecran azima. Ve şüphesiz o vakitte onlara kendi tarafımızdan pek büyük bir ecir, bir mükafat verirdik. Ve lehedeynahum sıratan müstakime. Ve onları dosdoğru bir yola da hidayet etmiş, iletmiş olurduk. Böyle bir emir verilmediğine göre, verilen emirler yerine getirilecek olursa, yine pek büyük bir ecir alınır, o emirler yerine getirildiği için, ve yine dosdoğru yola hidayet bulunmuş olur. Bundan sonra 69. ayet-i kerime, Allah'a ve Resulüne itaat edenlerin mükafatlarının belirtildiği ayet-i kerimedir. Ve arkasından yine Allah'a ve Resulüne itaat devam ediyor. 71. ayet-i kerime ile inşallah göreceğiz. Müslümanların cihat halinde ne şekilde bir tutum takınmalarıyla alakalı uzunca bir bahis geliyor ve o konuda da Allah'ın ve Resulü'nün emirleri bize ifade ediliyor, dile getiriliyor. İnşallah önümüzdeki ders 69. ayet-i kerimeden itibaren açıklamalarımıza devam edeceğiz.